ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, 17वां भाग। क्या वैज्ञानिक भूकंपों की भविष्यवाणी कर सकते हैं? कभी कभी सिस्मोग्राफों के जरिए भूकंप आने से पहले कंपनों की पहचान की जा सकती है। विशेष प्रकार के उपकरणों द्वारा जमीन के टेढ़े होने या फूलने और धीमे से धीमे कंपनों को भी पहचाना जा सकता है। कभी कभी वैज्ञानिक कुओं के पानी में रेडॉन के अवशेषों को ढूंढते हैं। जब पत्थर बहुत दबाव में होते हैं तो उनमें से रेडॉन गैस निकलती है। रेडॉन की मात्रा अधिक होने का मतलब है कि भूकंप आने वाला है। जैसे जैसे वैज्ञानिक पृथ्वी के ढांचे के बारे में और अधिक जानेंगे, वैसे वैसे वे भूकंपों के आने की बेहतर तरीके से भविष्यवाणी कर पाएंगे। भूकंपों की भविष्यवाणी से कब और कहां पर लोगों की जान बची है। फरवरी 1975 में यंकोवू मंचूरिया में, वहां एक साल तक वैज्ञानिकों ने भूकंप के हल्के झटके महसूस किए और ज़मीन को भी थोड़ा झुका हुआ पाया। 4 फरवरी को वहां भूकंप से पहले बहुत से हल्के झटके आए। अधिकारियों ने शहर के 30 लाख नागरिकों से शहर खाली करने को कहा। फिर उसी दिन शाम को 7:36 पर एक विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें 300 लोगों की मौत हुई पर लाखों लोग बच निकले। कब भूकंप की भविष्यवाणी पूरी तरह गलत निकली। जुलाई 1975 के शुरू में चीन में वैज्ञानिक टैंगशान शहर में संभावित भूकंप के बारे में चर्चा करने को इकट्ठा हुए। वो इस निर्णय पर पहुंचे कि भूकंप नहीं आएगा। फिर अचानक 28 जुलाई को एक भयंकर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता से पूरा शहर बर्बाद हो गया, हजारों जाने गई। वर्तमान में इस भूकंप में सबसे अधिक मौतें हुई। क्या कभी लोग भाग गए और फिर भूकंप आए ही नहीं? हाँ, यह घटना 1761 में लंदन में हुई। 28 दिन के अंतराल में वहाँ 2 हल्के भूकंप आए। विलियम बेल, एक पूर्व फौजी, ने भविष्यवाणी की कि तीसरा भूकंप 28 दिनों के बाद आएगा। उसके कारण बहुत से लोगों ने लंदन छोड़ा, बहुत से लोग नावों द्वारा चले गए, परंतु अंत में भूकंप नहीं आया और किसी को हल्का झटका भी महसूस नहीं हुआ। क्या कोई ऐसा जानवर है जो सच में भूकंपों की भविष्यवाणी कर सके? शायद नहीं। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैटफिश नाम की मछली भूकंप से पहले अपने तैरने के तौर तरीके को बदल लेती है। आश्चर्य की बात यह है कि जापान में इस पर आधारित एक परिकथा भी है। इस कहानी के अनुसार ज़मीन के अंदर भीमकाय कैटफिशों के तैरने से ही भूकंप आते हैं।